qua. Ezért jó, ha lefogad be piszkó, mondom. Hallgass már, hogy kurva a kutyád megkezd van a köhnöd. Nem üzem megkezd meg a kutyádat, te utána megkeveredve. De azt mondja, jaj, a kutya meg van kötve. Tudtam, hogy mit, mivel tavaly is megettek. Egyik elszaladgálnak. Kettel bombatni. Te fiatal vagy öreg vagy? Fiatal egy kicsit öregebb. Az öregebb. Nem az, az öregebb. Nem. Nem piszkáld, megértetted? Ez öreg. Öreg kövér tyúk, le kellene vágni. Ez nagyon öreg, nézd a ilyenki a lábam, meg kövér. Ez nem folyik már. De én, hogyha van a tugalépak, meg kijönnek megint. Hát, nem könnyű fahanyod a tudatot, hagyj ilyenek ki. Na, maradt még alatta. Jó régen fogtam a koronokat. Mindjárt, hogy itt megyek. Ott van kint. Aha, csak már el is megy, ne világíts legalább, ne világítaná neki. Követed. Menj akkor befelé. Hogy kaptam volna, amikor én ott voltam, amit meg amott szaladta? Nem vitat, neki menni. Nem mozogsz. Szeretettetek engemet is. Adjál. Köszönöm szépen!

szerintem. Mi bajod van már a faszom? Hagyd már a patyát. Láss a többi kutyát. Holnap majd ne vágjunk a libát. Meg akarom a kakást átkenni, a kicsikiket meg kikül engedni, már totál elmény az összes. Hú, a fejét akar levágni itt ki. Nem tegyek bevágni itt a sár. Tojni nem tojik. Én is egyik. Tűnés macskák. Tűnés! Hát állj már föl, már máshova. Mindig ebben. Bazd meg, olyan nehéz vagy már. Mit csinálja? Betegyünk valahova ezt a hülye? Kiskedj meg ebbe a... Hát legyen mindegy, el vagy kell a macskát, nem érdekel a macskát. Ne világíts a szemembe. Ne világítasz a szemembe. Letalézzük. Hagyd be a macskát. Nem érdekel a macska. Hát egy kiöregszik már. Nem tudom, mennyibe került neki. 300 forintot. Annyi vette, ami... 100 milliliter az... 100 milliliter körezzed nálva, az sok álom. Nem megy vissza a rossz nyomja. Mi menjek vissza? Nem kell a bortatot, meg kell, mert a 10 literet meg kell, mert most majd visszajegy meg ezt. Sobok kötje nekem ez a kivizsgálás. Látom, mi kell a szoktatni minket, hogy ott vásároljuk. El az erőben bit volna az zöcsét venni a... Hogy is hívják a csíkpróba koncentrátot. Nem buktak volna ki biztosan ki. Elhiszette azt? Egy-kettő meg lett volna a 65 ezer dináros fizetés. Elhiszed azt? Jó. Ott hallott volna, hogy 2000 ezer, hát havonta, vagy 300 ezer, és már mindjárt kaptam volna vissza. Nem itt baszogatnak ezer dinára. Folyton irányítanak. Mi a szar, nem akarjátok megnyitni?